Polska Marka oraz Nagroda Główna Lubię po Polskie 2017. Relacje z wydarzenia na antenie programu trzeciego. Sponsorem rankingu Lubię bo Polskie jest firma Synthos. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 listopada, minęła 17. Krzysztof Zybewski, zapraszam na serwis. Przez centrum Warszawy idzie Marsz Niepodległości. Czoło pochodu jest już na błoniach Stadionu Narodowego, a rocznicę odzyskania niepodległości Polacy świętują w całym kraju. Nie ma znaczenia, kto z jakiej partii, trzeba dzisiaj świętować razem. Od południa cyfrowo nadaje Polskie Radio Chopin. Dziewięćdziesiąt lat temu, po 123 latach zaborów, Polska odzyskała niepodległość. Z tej okazji obchodzimy dziś Święto Niepodległości. Były uroczystości państwowe, są obchody partyjne, a także marsze organizowane co roku w kilku miastach. Przez centrum Warszawy idzie Marsz Niepodległości, w tym roku pod hasłem My Chcemy Boga. Marsz obserwuje nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Powiedz Mariuszu, ile osób bierze w nim udział? Liczby uczestników tegorocznego Marszu Niepodległości nie próbują teraz szacować nawet jego organizatorzy. Mówią tylko, że może być ich tyle, co w zeszłym roku, przynajmniej 75 tysięcy. A uczestnicy to ludzie w różnym wieku, jest wielu młodych, ale też są całe rodziny z dziećmi czy osoby starsze. Wszyscy mają biało-czerwone flagi czy elementy na ubraniach. Ile się da barw narodowych? Oczywiście dusza się liczy, nie te stroje, ale fajnie jest, jak jednak epatujemy tym, co jest nas wszystkich łączy. Flaga, ale też czapeczka. Tak zwana Maciejówka, to w szczególnych momentach ją zakładam. A to jest szczególny moment. Jestem pełen broń dla podziwu, a zwłaszcza, że dużo młodzieży, to napawa nadzieją. Żeby podtrzymywać polską tradycję i pokazywać, że Polska jest jednością. Atmosferę tutaj przede wszystkim, tak. Tutaj można poczuć tę polskość. Hasła, które skandują, to hasło tegorocznego marszu My Chcemy Boga, ale też czy Bóg, honor i ojczyzna, ale też cześć i chwała bohaterom. Jest wiele haseł narodowych czy wręcz nacjonalistycznych, ale w przeciwieństwie do poprzednich marszów sprzed kilku lat jest spokojnie. Czy czuje się bezpiecznie? O to zapytałem turystę, hindusa z Norwegii, Lalida. Uroczystość jest wielobarwna, jestem bardzo szczęśliwy, że jestem tu w ten szczególny dzień. Polacy są bardzo przyjaźni, pomocni, szczególnie dla turystów. Znaczna część uczestników marszu jest już na błoniach Stadionu Narodowego. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Pochód patriotyczny także pod Wawelem, ale i msza święta i wspólne tańczenie poloneza na rynku. Tak w Krakowie wyglądało oficjalne uroczystości. Rano uroczystości przy grobie nieznanego żołnierza na placu Matejki rozpoczął uroczysty apel pamięci oraz zmiana warty. Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski! Stańcie do apelu! Bohateru! Po mszy za ojczyznę w Wawelskiej Katedrze na rynek główny przeszedł pochód patriotyczny. W asyście orkiestry wojskowej ulicą Grodzką przemaszerowało kilka tysięcy osób. Podtrzymanie naszej polskości. Co masz w ręce? Flagę biało-czerwoną. Przede wszystkim właśnie ze względu na dzieci tutaj przychodzimy. Oficjalne uroczystości na rynku głównym zakończył pokaz musztry wojskowej, wspólne tańczenie poloneza oraz degustacja wojskowej grochówki. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Polacy świętują rocznicę odzyskania niepodległości w całym kraju. Jak mówią mieszkańcy Górnego Śląska, to dzień, w którym wszyscy powinni się zjednoczyć w radości z faktu, że żyjemy w wolnym i niepodległym kraju. Jest to bardzo ważna chwila. Każde święto narodowe trzeba uczcić. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień i należy świętować razem. Bez różnic, bez podziałów, nie ma znaczenia, kto z jakiej partii. W ogóle trzeba dzisiaj być radować się, świętować razem. A rocznicę na sportowe uczcili w Warszawie amatorzy biegania. Najszybsi na mecie 29. biegu niepodległości byli Arkadiusz Gardzielewski i Ewa Jagielska. W tym roku przygotowano 18 tysięcy pakietów startowych. W rywalizacji wzięli udział profesjonalni biegacze oraz amatorzy. Zawodnicy mówili mi, że biegną zarówno z powodów sportowych, jak i patriotycznych. Atmosfera jest niesamowita. Sam hymn na początku, że wiemy, że biegniemy w wolnej Polsce, to jest super. Pasja biegania, miłość do biegu, do sportu i do ojczyzny. Bieg Niepodległości to ostatni i największy bieg z cyklu warszawskiej triady biegowej, w skład której wchodzą także bieg Konstytucji i bieg Powstania Warszawskiego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio.

Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I mamy 10 minut po 17. Myśliwiecka 357. Dzień dobry Państwu. O, gdzie tam dzień dobry? Dobry wieczór właściwie już. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Zapraszamy w pierwszej części do 18, a później po 18 retransmisja koncertu zespołu Złe Psy. Ponieważ dzisiaj już Państwo pisali z różnych miejsc, gdzie słychać bardzo dobrze Trójkę, że tam pada śnieg, no to pomyślałem sobie o takim początku. Jeszcze jeden wina łyk i zamknę za sobą drzwi. Tak trudno jest od ciebie wyjść, zostać jeszcze trudniej. Chciałbym w twojej kuchni spać 7 lat i być bohaterem głupich piosenek, na gitarze grać. Miłość, słońce, wiatr. Piękniej to się kojarzy oczywiście z latem, mnie osobiście, i dlatego tak postanowiłem zagrać coś pod hasłem "Uwaga, ogrzewamy anteną". Niech będzie. Kobiety, podarte sukienki, to był tytuł ich płyty i bardzo ładny utwór, bohater gorących romansów dzisiaj na początek. Ale będą też płyty "Stu i teraz". To jest fragment jednej z nich. Ha. Thank you. Grzegorz Kaźmierczak, zespół Wariety w znakomitej formie. Płyta Nie wiem, tak się zaczyna, palę pot. I wydaje mi się, że wrócimy jeszcze przy Myśliwieckiej 357 do ich propozycji, bo to i muzyka bardzo ciekawa, eklektyczna i może przede wszystkim poezja Grzegorza, czyli teksty piosenek, bo to też jest poezja. Jak się często okazuje, bardzo trudna, no ale on to potrafi. Ewidentnie. 19 minut po godzinie 17, to pomyślałem sobie, że na dziś, jeśli chodzi o ten szczególny dzień, mam dla Państwa takie trzy fragmenty, trzy wyimki właściwie z długiej rozmowy, z długiego spotkania z Muńkiem Staszczykiem, bo w pewnym momencie, kiedy tak sobie rozmawialiśmy przed mikrofonami Trójki, myślę, że w dobrym, odpowiednim czasie, może pod koniec tego roku ten wywiad się w dużym fragmencie ukaże na antenie właśnie podczas naszego spotkania w sobotnie popołudnie. Kiedy tak rozmawialiśmy, w pewnym momencie o coś go poprosiłem. Pierwszy fragment za kilkanaście sekund. Myśliwiecka 357. Daję Ci trudne zadanie teraz. I proszę Cię o to. Masz trzy piosenki, nie płyty. Zostawmy płyty. Masz trzy piosenki, które zrobiłeś, które zaśpiewałeś, które nagrałeś. I jak sobie myślisz o nich dzisiaj, to myślisz sobie, o wow, zrobiłem to. Super. Trzy. Wybierz. Trudno, powiem ci. Zależy w jakich kategoriach, bo... W każdej. Myślę, że na pewno taką piosenką jest Warszawa. Bo jak Stasia Celińska zrobiła wersję, to poczułem... Przecież sam napisałem te słowa. Poczułem... Mówię... Przecież wielokrotnie słyszałem to od taksiarzy warszawskich, od... Nie tylko warszawskich, od ludzi w innych miastach.

co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Nie ma żadnych innych wersji, nie ma miksów, remiksów, bitów, czy nowoczesności, upiększania, ulepszania i innych takich delicji. Jest jedna ta wersja podstawowa, którą znamy. Wiem, że już, no nie wiem, może z 500 razy, tak od momentu, kiedy została nagrana, była prezentowana w Trójce, ale podobno, jak za każdym razem, nawet utwór bardzo dobrze znany jest prezentowany przez radio, to brzmi jakby był słuchany po raz trzeci, czwarty, a może piąty. Opowieść Muńka. Dzisiaj o jego trzech najważniejszych utworach zespołu T-Love. To był utwór pierwszy, no to w takim razie ciąg dalszy. Drugi utwór, to jest ciężko, nie chcę takim banałem polecieć. A poleć, a dlaczego nie? No ważność, lecę tak zwaną ważnością. No wydaje mi się, niech będzie dlatego, no jeżeli Warszawa, to musi być tu Częstochowa, czyli jest King. No po prostu utwór o moim mieście, ale nie tylko o moim mieście, utwór, który wpłynął z tego, co wiem, na przykład niejednokrotnie słyszałem jakąś, znaczy nie słyszałem, tylko chłopaki z hip-hopu mówili mi, nie pamiętam, czy to był Wienio, czy to był Sokół, ta ekipa warszawska parę lat temu, że to jest dla nich utwór właściwie inspirujący, no nie tyle, że rapowany, ale tak zwany długi tekst, nie śpiewany, tylko taki trochę melodeklamacja, a z kolei moją inspiracją w Kingu był Dylan, czyli to jest, zazębia się tak zwany storytelling, czyli długa historia bez specjalnego refrenu. Ten utwór jest ewenementem, że został, że tak powiem, w radiowym, bardzo dobrym airplayu, nie posiada przecież tak zwanego refrenu typu, no on go posiada, ale to nie jest taki refren, jak Warszawa ma refren. I jeden z utworów w lepszej formie, w wysokiej formie olimpijskiej, tak zwanego storytellingu, opowieści jakiejś. Taki, no wiadomo, że takich piosenek T-Love miał wiele, ale King jest pewnego rodzaju mistrzostwem gdzieś tam opartym na frazie Dylana, bo jako mało lat słuchałem płyty Desire i już wtedy moja babcia Marysia na angielski mnie zapisała w 76 roku, więc ten angielski znałem, wtedy to była rzadkość, znaczy taki chłopak z bloku coś łyknął angielskiego i sobie tłumaczyłem Dylana, piosenka o Hurricane, o bokserze czarnoskórym, który wiadomo, że niesłusznie był skazany, potem powstał film na ten temat i jak robiliśmy Kinga z Jankiem Benedykiem, to chciałem nawiązać do takiej narracji. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. To było trochę później, już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cyk. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, tu biskup z komisarzem King. Długi, chudy lolo, kiedy wyszli na ulicę, zapali splifa z kolą. Mam dosyć tego miasta, czerwono-czarnej mafii. Czy mnie rozumiesz, lolo, czy wiesz, co mnie trapi? Tymczasem blada Ewa wytłumacz prawnie wszystko, bo komisarz szedł przez okno, a z podłóżka wylazł biskup. Co masz w kieszeni, King? Komisarz spytał w drzwiach. Wypalicie wciąż to świństwo. Mieliśmy wiele skarg, a biskup łypie z boku. To na Kinga, to na Ewę. Wy żyjecie tu bezbożnie, myślicie, że nic nie wiem. Za posiadanie zielska ty dostaniesz 10 latek. za nielegalny związek z nią następnych parę kratek. Piosenki z opowieści Muńka Staszczyka za nami, czyli King i Warszawa, ale poprosiłem go o wybór tych trzech najważniejszych jego zdaniem, jeśli chodzi o repertuar T-Love. No to trzecia jeszcze przed nami, ale to za kilka dobrych minut. Mam dla Państwa prezenty, bo jeszcze garstka, taka ostatnia garstka zaproszeń wejściówek do Trójki, do studia imienia Agnieszki Osieckiej została na nagranie koncertu zespołu Pogodno. To będzie jutro o godzinie 19. Bardzo proszę napisać piotr.stelmach@polskieradio.pl w tej sprawie. I jeszcze w związku z tym, że wspominamy lato, no od bardzo ciepłej letniej ze słońcem, wręcz prawie w tytule piosenki dzisiaj zaczęliśmy, to fragment takiej płyty, która ukazała się wczoraj, która bardzo dobrze, mam nadzieję, o lecie Państwu teraz przypomni. oczy zakryj, mi uszy, usta zamknij, a będziesz w mnie taki tak. Nogi mi połam, ręce wykręć, zatrzymaj serce. Spokój. cały w spadaniu, cały ze światła. Spadam, jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała i tylko błagam o łaskę trwania jeszcze. Spadam, zostaniesz sama. Może to mój chory. Bardzo często, no prawie zawsze, kiedy prezentuję piosenki z płyt Męskie Granie z danego roku, to myśli gdzieś biegną do publiczności, do państwa i do podziękowań za tę obecność. I nie inaczej jest teraz. Męskie Granie 2017, płyta od wczoraj już jest. Tutaj dwa utwory z tej pierwszej płyty i od razu początek. Organek, Lilkę i Koma ze Skubasem gościnnie Spadam. Zresztą takich gościnnych występów, czy gości specjalnych, jeśli chodzi o poszczególnych artystów i zespoły na pierwszej płycie jest bardzo dużo. Są trzy wyjątki tylko na 16 piosenek, bo tak ta płyta, tak ten album, jeśli chodzi o ten część pierwszą, był pomyślany. No a jeśli chodzi o część drugą, to oczywiście koncert Męskiej Granie Orkiestra 2017. Będziemy oczywiście wracali do tego wydawnictwa, ale prezent dla państwa jeden teraz jest. Bardzo proszę, dla pierwszej osoby, która napisze na adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Jeśli chodzi o koncerty wypełnione polską muzyką, muzyką polskich artystów, to mam nadzieję, że wybierają się państwo za tydzień do Katowic, do Spodka na festiwal Odjazdy. No nie wiem, czy umieściłbym ten utwór w kąciku jazz. Fajny jest, bo to już na pewno nie tylko jazz. Ale zespół Niechęć, co ważne, wystąpi na festiwalu Odjazdy. To będzie za tydzień w katowickim Spodku 18 listopada i jeszcze 10 innych koncertów. Zapowiada się to wszystko znakomicie. Festiwal wraca po nieobecności, długiej nieobecności na polski rynek muzyczny. Mam nadzieję, że się dobrze przyjmie. No to teraz wracamy do opowieści pana Zygmunta. Muniek Staszczyk miał wybrać na moją prośbę trzy najważniejsze utwory z repertuaru T-Love. Dwa już wybrał, o dwóch już opowiadał, o Warszawie i o Kingu. No to teraz jeszcze ta jedna piosenka. Panie Zygmuncie? No, trzecim utworem musi być Wychowanie, dlatego że miałem 20 lat, jak to napisałem, a te słowa są naprawdę dosyć takie... Nie boję się tego powiedzieć, są poetyckie. Słuchaj, w każdych warunkach to jest ważne, nie? Ludzie, widzę, że uważnie tej piosenki słuchają. Wiadomo, wiesz, uważnie, wiadomo, że to jest już utwór, no, już tam znany, ale jakoś przetrwał. Poleciałem takim trochę, wiesz, no, no bo to zostawiłem piosenki, które mają, myślę, te trzy utwory mają ważność dla ludzi, ale to zadałeś pytanie... Na szybko mi to przyszło i czasami myślę, że to, co przychodzi od razu, też jest może nawet zdrowe, bo tak to bym się zastanawiał. Trzeba było trzy, wymieniłem trzy. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy w ubikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. To Wychowanie. No i mamy tą trójkę Munika, ale do tej rozmowy jeszcze na pewno wrócimy i to na pewno jeszcze w tym roku. To długi, piękny, wspominkowy wywiad o zespole T-Love, o dzieciństwie, o kumplach, o muzyce, o rock'n'rollu. Oj, będzie dużo wątków. A przed 18 jeszcze u nas Varieté. Palę pod drapaczami chmur, jak pod ruinami zamku. Jak pory roku przewijają się widoki, resztki win i zimnych dań z wczoraj. Jak pory roku przewijają się widoki, resztki win i zimnych dań z wczoraj. Well, can.